Make. Én bolostél, aki parésztem, most nézd be. Hát én mit csináljak te veled? Nem tudom, hogy most te paréz, kinek nézze. Itt is, ami az úton van, az is ászpulyasz van a kertbe. Az biztos, meg ott a kertbe is mennyi van. Szóval is. Legjobb volna, ha hozzál a kapát is közvetődve, meg a fánád is. Hol a kapa? Oh.